Trabzon'un Of ilçesinde hayatında köyünden başka hiçbir yeri görmeyen bir uzaktan halam vardı. 80 küsür yaşlarında vefat ettiğinde bir kere olsun köyünün dışına çıkmamıştı. %100 köylü, %100 doğal, namaz kılan, oruç tutan, kocasından başka da erkek tanımayan bir kadındı. Bir gün babam İstanbul'dan memlekete ziyarete gittiğinde bu halamızı, Allah rahmet etsin, adı Menşure halaydı. Menşure halayı tarlada çalışırken görmüş. Çok duygulanmış, yaşlı, 70 yaşını geçmiş kadın tarlada harıl harıl çalışıyor. O da babamı görünce hafız hoş geldin demiş. Hoş bulduk vesaire muhabbet etmişler. Dua et bana demiş hafız diye babama. Babam da ona tamam dua edeceğim de sana da bir dua öğreteyim demiş. Öğret bakalım demiş. Ona hala demiş sabahları tarlaya çıkmadan önce Subhanallahi ve bihamdihi de demiş. Peygamberimiz çok övüyor, çok sevap kazanırsın. Övmüş böyle. Kadının gözleri yaşarmış. Çok duygulanmış. Oğlum ne bu kadar mübarek bir dua bu demiş. Çok sevaplı. Ben bunu söylerim. Kaç defa söyleyeceğim bunu demiş. Babam da ona demiş ki, halacığım demiş, Peygamberimiz bunu sabahleyin 100 defa söyleyin diyor demiş. Kadın bir tefekkür etmiş. Uşağım Karadeniz lehçesiyle. Bu kadar büyük dua 100 olur mu? Ben 40 kere söylerim bunu demiş. Gülmeyin. Çok net bir cevap bu. Babam da gülmüş. Söyleyebildiğin kadar söyle demiş. Kadının bir yanlışı var mı burada? 100 kere söyle çok sevap cümlesine 100 nedir? 40 kere söylerim ben bunu diyor. Yanlışı yok. Çünkü kadın 40'a kadar saymayı biliyor. Ondan sonrasının matematiği yok kadının kafasında. Uzay rakamı onun için 40'ta bitiyor. 41 demeyi bilmiyor ki kadın. 40'a kadar da doğru dürüst saymamıştır hayatında. Dolayısıyla 10, 15 de hep bitiyordu. Mesela ahırındaki inekler 5 tanedir. Evdeki oda sayısı 4 tanedir. Onun abileri, kardeşleri, ablaları 12 kişi ediyorlardır. Rakamlar onun için iki haneyi kolay kolay bulmuyor zaten. Dolayısıyla kadın dev bir rakam kullanmak için 40 kere söylerim demiş. Bu yaşanmış tertemiz bir Anadolu kadınının sizin gibi kültürlü üniversite kızlarına mesajıdır. Yaşanmış bir olay bu. Hanımefendiler, genç kızlar, ümmetimizin kızları. Ufku üniversiteye kilitlenmiş, evlenmeye duvağa kilitlenmiş, çalışmaya kilitlenmiş, maaşa kilitlenmiş ve benzeri fani dünyanın fani değerlerine kilitlenmiş beyinler cennette ebediliği anlamakta zorlanırlar, anladıklarını zannederler. Allah için ne verebilirsin dendiğinde ashabın kızlarına verebilecekleri şeyi canlarından başlatarak devam ettirdiler. Canım, anam, babam, hayatım, her şeyim, kainat diye saydılar. Bizim neslimiz ise 40'a kadar saymayı bildiği için Ramazan'da verdiği sadakaları büyük fedakarlık olarak zikredebildiler. Sadece örnek olarak anlaşılsın diye zikrediyorum, yargılama yapmıyorum. Mesela burada tesettürlü kızlar yoğunluğu var. Allah'a hamd ederek bu manzarayı zikrediyorum. Belki de sizler Allah için neler yapıldığını, yapabileceğinizi konuşacak olsanız başörtünüzü göstereceksiniz. Çünkü 40'a kadar saymayı biliyordur kafanız. Eğer başörtüsünü Allah için yapılacak şeylerin en iyisi görüyorsanız, sanki Müslüman başka türlü olur muymuş ki başörtüyü Allah için yapılacak bir şey göstereceksin sen. Mesela bugün namaz kıldım der mi Müslüman? Zaten kılmayacaktın da ne yapacaktın ki? Hristiyan değilsin, Yahudi değilsin, dinsiz değilsin, Müslümanlık iddiasındasın, namazı konuşamazsın. Onun için İlahiyat Fakültesinde okuyan kızlarım varsa onlara fıkıh bilgisi olsun. Nafile ibadetin riyası olur denir. Farzların riyası olmaz. Ramazan günü oruç tutuyorum ben diye riya yapamazsın ki. Gavur musun? Tabii oruç tutacaksın denir insana. Ama perşembe günü Ramazan ayı olmadığı halde oruç tuttuğunu deklare ettiğin zaman riya olabilir bu. Ekstra bir işin riyası olur. Asli görevin riyası olmaz. Mesela bir insan araç kullanırken trafikte kırmızı ışıkta durdum, herhalde Nobel ödülü verirsiniz bana demez. Kırmızı ışık durmak içindir zaten. Bunun Nobel ödülü olmaz. Ama adam 40'a kadar saymak biliyorsa kırmızı ışıkta durduğu için bu ülkenin en büyük işini yapmış birisi zanneder kendini. Hanım kardeşlerim, yargılama ve yerme yapmıyorum. Başörtüsünü haşa hafif görmüyorum. Sabah namazını da hafif görmüyorum zaten. Sabah namazı kıldım diye 15 yaşını aşmış herhangi bir Müslüman kız babasından ödül alabilir. Ama bunu İslam adına yapılmış büyük bir operasyon olarak takdim edemez kimseye. Zaten Müslüman olmayan namaz kılmıyor. Sen Müslümanım diyorsan elbette namaz kılacaksın. Biz şimdi fırına gittiğimizde ekmek var burada diyor muyuz? Fırında ne olurdu ki? Ekmek olurdu zaten. Ama fırında pırasa satılırsa, fırında pekmez satılırsa, bu fırında pırasa satıyorlar, manavda satılan şey burada satılıyor diye o zaman tereddüdü. Fırında battaniye satılmaz mesela. Battaniyenin orada olması sürpriz bir şey. Hanım kızlarım, mümin bacılarım, bu ümmetimin kızları, size şunu söylemek istiyorum. Anneleriniz, babalarınız, camilerde size din öğreten hoca efendiler, bulunduğunuz vakıflar, size tesettüre girmeyi Müslüman kız olmanın gereği olarak anlattılarsa, sadece size bir parmak bal tattırdılar demektir. Bu ümmetin kızı olmak, ümmeti Muhammed'den olmak, Hatice radıyallahu anhanın bir numarası olduğu bu ümmet, başörtüsünü, tesettürü, sabah namazını, Ramazan orucunu, umreye gitmeyi ekstra bu asırda yapılmaz bir işi yapmışlık gibi takdim edemez. Bu ümmetin tortusu olmaktır, orijinal olmak değildir. Bu ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın kızlarıyız biz diyen kızları barındıran bir ümmettir. Bu ümmette 3 tane kız çocuğunu iffetiyle yetiştirip evlendirene cennet sözü veren Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başörtüsü sallayarak karşılık veremeyiz biz. Başörtüsü çok düşük bir seviye. Bir de bunun üzerine 6 asır ümmeti Muhammed'in Kur'an ve İslam'ın, şeriatın kavramlarına temsilcilik yapan bir toprakların kızı olduğun zaman sen Bana kalkar da üniversiteye başörtüyle girdim, başörtüyle bitirdim dersen maşallah 40'a kadar sayabiliyormuşsun derim ben. Hanım kızlar, Allah sizi çok daha yükseklerde görmek istiyor. İsrail oğullarının bir tane asiyesi vardı. Bu ümmetin her evinden Allah bir asiye görmek istiyor. Biz alnımızın teliyle bu cennete girdik diyen Müslüman genç kızlar olduğumuz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övüneceği, bağrına basacağı ümmetinin kızları olmuş oluruz. Çıtayı yüksek tutmayı anlatmaya çalışıyorum size. Hiçbir kızım bana ben ilahiyat fakültesine gidiyorum diyecek, sonra da hem de bir cüz Kur'an ezberledim diyecek. Ne yapacaktın ki bir cüz Kur'an'ı? Bu Anadolu'nun köyünde namaz kılan herkes hemen hemen biliyor zaten. Sen Kur'an'ın yürüyen bir modeli olduğun zaman bu ümmetin övünç vesilesisin sen. Sen bu ümmetin Kur'an'ına bir yol bulup, Kur'an'dan kendine bir yol bulup iç içe girdiğin zaman, yürüyen Kur'an kız olduğun zaman bu ümmet seninle övünecektir. Sınıf geçecek kadar puan aldığın zaman değil. Çünkü ümmetim benim Kur'an okuyanlar değil, Kur'an yaşatanlar istiyor artık. 10 sene önce ezanın ve Kur'an'ın yasak olduğu zamanlarda bir kız çocuğunun yüzünden Kur'an okuyabilmesi çok büyük bir şeydi. O mucizeydi o zaman. Bu ümmet Kur'an'ı yasaklanmış kitap olmak savaşından çıkmıştır Allah'ın izniyle. Artık yeryüzünün her ağacının dibinde bir sahife Kur'an'ın okunacağı günlere doğru koşuyoruz biz. O günlerin kızı olanlar, o günlerin mücahidesi olanlar, o günlerin annesi olanlar, o günlerin eşleri olanlar bu ümmetin asiyeleridirler. Bu sebeple hanım kardeşlerim, hanım kızlarım, başörtü düzeyinden lütfen yükselin. Kur'an okuma düzeyinden lütfen yükselin. Hala ilkokuldaki alfabe yazısını kullanmayıp kendiniz roman yazacak hale geldiğiniz gibi, nasıl yazıyı yükselttiniz, okumayı yükselttiniz, yaşadığınız Müslümanlığı da başörtüsüyle başladığınız günlerden daha yukarılara doğru çıkarmak zorundasınız. Müslümanlığınız sizinle beraber büyümeli. Ufkunuz gördüğünüz dünyanın hacmi kadar olmalı en azından. Sadece evinizi, teyzenizi ve halanızı gördüğünüz zamanlar bir başörtüsünün hedef olduğu kimselerdiniz. Şimdi şehirler gördünüz, ülkeler biliyorsunuz. Artık sizin ufkunuz bir başörtüsüyle simgelenebilecek daracık bir ufuk olmamalıdır. Olduğu zaman küçük kalırsınız, 40'a kadar sayarsınız. 40'ı da dünyanın en yüksek astronomik rakamı zannedersiniz. Siz mevlütlerde, cenazelerde, düğünlerde dua yapanların, "Ya Rab, bu evliliği Hatice ile Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin mutluluk gibi mutlulukla donat" diye düğünlerde dua yapıyor ya hoca efendiler. Çirkin, yersiz, ahlaksız bir duadır bu. Eşini sabah namazına camiye bile göndermeyen kadının, mağaradan inen eşine "Yürü Muhammed, arkandayım ben" diyen kadın gibi olması, benzerleştirilmeleri ahlaki midir? Vicdan bunu kabul eder mi? Mekke'nin en zengin kadını olduğu halde servetini, canını, bedenini, her şeyini kocasına feda edip İslam'ın ilk çekirdeğini diken kadın, insanlığın özü olan o kadın, eşinin sakal bırakmasına bile izin vermeyen bir kadınla kıyas edildiği bir cennet hayal edilebilir mi acaba? Bu ne kadar çirkin bir benzetmedir. Böyle dua olur mu ya? Hatice'ye benzeyecekmiş. Bir de Hacı teyzeler ölmesin. Tabutunun başında ya Rabbi Hatice annemizle beraber bunu mahşerde buluştur. Niye? Etek mi gösterecek Hatice'ye? Hatice'ye alınmış, koparılmış kaşlarını mı gösterecek? Senin kaşların Arap kaşıydı. Bak kaş gör mü diyecek. Ruj mu göstereceksin Hatice'ye? Nerede buluşuyorsun? Niye buluşuyorsun? Yaşadığın 80 sene senin özündü. O paydadakilerle buluşmak varken can, mal, her şeyini eşine ve eşinin dinine feda eden kadınla aynı paralelde bulunmayı iddia etmek gülünçtür, gülünç. Onun için hanım kızlarım, sizi üniversitelerde başörtülü dolaşın veya affedersiniz sakın erkeklerle oturup Nescafe içmeyin ha kantinlerde deme seviyesinin altına düşürmüyorum. Tenzih ederim sizi bundan. Müslüman kıza erkeklerle yabancılarla oturma kalkma denir mi ya? Bunun uyarı olarak yapılması bile bir Müslümanın ağzından çıkması yakışa kalmaz şeydir. Ben size çok temiz eş adayları olarak kalın bile demem. O bile sizin için düşüklüktür. Ne derim ama? Kızım sen bu ümmetin kızısın. Muhammed Aleyhisselam'ın bu topraklardaki uzantısısın. Muhammed kimse bu dünyada, Aleyhisselam sen de Muhammed'in gölgesi olarak yaşamak zorundasın. Tavrın, kimliğin, konuşmaların, okuduğun kitapların, alacağın diploman, yapacağın işin Muhammed Aleyhisselam'a göstermekten utanmadığın düzeyde olmalı. Muhammed'in ümmeti olmak onun karakterini taşımak demektir. Senin doğumana 1450 sene vardı. 1450 sene önce babanı uyardı. Bu kız cennetindir, dikkat et dedi. Dünyada adaleti emreden bir peygamber olarak geldi. Sonra da babalara kalktı, dedi ki çocuklarınızın arasında adil olun ama taraf tutacaksanız kız çocuklarını tutun, onları üstün tutun dedi. Koyduğu adalet kuralını bile kız çocukları için bozmuş bir peygamberin var senin. Ben sana erkeklerle dolaşma diye seviyesiz bir söz söyleyemem. Müslümana bu söylenmez zaten. Ben de 40'a kadar saymayı bilmiş olurum o zaman. Melekten aşağısına tenezzül etme derim sana ben. Seni Cebrail görücüye gelsin bu dünyada derim. Göklerin melekleri aşağı insin, görücü olarak geldik desin. Senin şehadetini kutlamak için gelsinler. Şehitlik gibi yürüyen vakarını benimsemiş ve cennetlere taşımış olmak için gelsinler. Ümmeti Muhammed'in kızı olmakla İsrail oğullarından bir teyze olmak arasında fark var ablalar. Muhammed'in kızlarından biri olmak Aleyhissalatu vesselam bambaşka bir şeydir. Bambaşkadır o. İsrail oğullarının erkeklerinin bile ulaşamayacağı yere Allah bu kızları koydu. Hatta on binlerce hadisi bulunan peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem tek bir defa ağzından bana üç tane erkek çocuk doğurup büyütüp getirene Allah cennetini versin diye bir dua çıkmadığı halde kaç hadisinde Müslümanların üç kız yetiştiren yuvasını cennet yuvası olarak önümüze koyuyor. Üçüne cenneti topluca veren peygamberin ümmetinin kızları başörtüsü, ilahiyat bitirmek, bir cüz Kur'an okumak, evinde hanımefendi olarak oturmak, Kur'an kursu hocalığı yapmak düzeyini aşmış, Muhammed Aleyhisselam'ın gölgesi gibi yürüyen, onun bu topraklardaki hayallerini yaşatan mücahide kadınlar olmak zorundadırlar. Allah'ın izniyle de bu olacaktır. Burada beni dinleyen, sizleri izleyen, melekleri şahit tutarak iman ettiğim şeyi söylüyorum. 7 milyarız bugün. Kim bilir bugüne kadar da 7 milyar bu dünyada insan var oldu. Hepimiz bir kadının çocuğuyuz. Kadından yaratıldık. Bunun lamı cimi yok. Tek bir kişi babasız ama herkes analı yaratıldı bu dünyada. Havva anamız hariç ana çocuklarıyız. İnsanlığı ana bu hale getirdi. 7 milyar yaptı. Lut aleyhisselam yanında destekçi bir kadın bulamadığı için, Nuh aleyhisselam yanında destekçi bir kadın bulamadığı için dünya tufan gördü. 2 kere dünya kadınsızlık yüzünden tufan görüp sular altında kaldı. Muhammed aleyhisselam Hatice bulduğu için 23 yılda insanlığa medeniyet getirdi. Batı, küfrün ve şeytanlığın merkezi olan Batı, bu yüzden kadından başladı sömürmeye. Kadını avucunun içine aldığı için, kadını kıyafetiyle, duygularıyla, itikadıyla, Allah'ın şeriatına düşman olmakla sömürdüğü için Batı, karşısında güç olarak gördüğü İslam neslini bitirdi, kendisi tek kaldı. Bu manzarayı, binlerce yıllık bu tecrübeyi müşahede ettikten sonra ben de diyorum ki, bu ümmeti madem başını açarak, Kur'an'a karşı çıkartarak, Allah'ın şeriatını arızalı ve defolu olduğuna inandırarak kadın nesliyle bitirdiler, bu ümmet erkeklerden belki 100 sene önce Allah'ın izniyle yeniden genç kızlar ve genç kadınlarla bu ümmet ayağa kalkacak Allah'ın izniyle. Siyasetten önce siz umutsunuz. Ticaretten önce siz cennetkârısınız. Ben 40'tan fazla sayma bilmek istiyorum. 40'la kendimi sınırlamak istemiyorum. O yüzden gerçekleri görüyorum. Ben evet Müslümanım, başörtüm var. Evet Müslümanım, Kur'an okuyorum. Ama Nisa suresindeki bazı ayetlere kafam takılıyor benim. Niye Allah böyle demiş diyen Müslüman kızı gördüğüm zaman vallahi azim Mescid-i Aksa'yı kaybetmekten daha fazla yüreğim daralıyor. Benim iffetime hakaret etmiş gibi beni ağlatıyor o genç kız. Bakıyorum ki cennete herkesten önce girmek istiyor. Ama Allah Nisa suresinin 34. ayetinde ne demek istedi? O Arap karılarına mı aitti diyor. Allah'ın uzay çağında, helikopterin bulunduğu çağda, kızların fakülte okuyabildiği çağda konuşamayacağını zannediyor. Onu görünce henüz ümmetimin kat edeceği çok uzun yollar bulunduğunu anlıyorum. Sonra bakıyorum, genç bir kız, henüz evlenmemiş, taptaze hayatının başında kendisini Allah'ın dinine en iyi hizmet için nerede kullanabileceğini soruyor. Kur'an-ı Kerim'i Ayşe anam nasıl kabul ettiyse ben de kabul ettim diyor. Onun o heyecanlı, umut veren görüntüsünü görünce de bir kere daha canlanıyorum. Sabah uykusundan kalkıp işe giden insan gibi hissediyorum kendimi. Çünkü inanıyorum ki bu ümmet kadınıyla batırıldı. Allah'ın izni ve lütfuyla da kadınlarıyla ayağa kalkacak. Nasıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hıra'dan indiğinde ürktü, beni örtün, beni örtün diye sıtmaya yakalandı. Aynı anda da yaşı 50'yi geçmiş olan yaşlı bir teyze durumundaki Hatice validemiz, korkma Muhammed, ben senin arkandayım, Allah seni utandırmaz, sen iyi bir insansın, çık Allah'ın sana emrettiğini yap, ben arkandayım dedi ve peygambere hız verdi. O da kalktı, toplumu Allah'a çağırdı. Ben siyasetçilerden önce, vakıf başkanlarından önce veya diğer İslami hizmetleri yapanlardan önce bu salonlardaki bu mübarek, her biri bu ümmetin orijinal asiyesi durumundaki bu kızlar, bu kızlardan birinin, beşinin biz varız ya Rabbi, biz varken Muhammed'in şeriatı gelmeyecek dediklerini görüyorum bu sözlerinde ilk gün Hatice'nin verdiği heyecanla 23 yıl sonra İslam'ın veda hutbesini okutturduğu manzara gibi Allah'ın izniyle uzun yıllar geçmeden yıkıldığı yerden bu ümmet kalkacak. Onu kaldıracak olan da sizlersiniz Allah'ın izniyle. Hanım kızlarım, ağabeyiniz olarak size şunu söylüyorum. Vurguladığım şey şudur. Başörtü örtün. Aman ha, internette her sayfaya girmeyin. Böyle söylemiyorum. Ayıp bir söz bunu söylemem benim. Ama lütfen beyninizi değiştirin diyorum. Sayı 40'tan fazladır. Şehir görmemiş, okul okumamış menşure halam gibi olmayın lütfen. 100 kere söylenecek şeyi 40 kere de bitirmeyin diyorum. Siz ufkunuzu büyütün. Allah dendiğinde aklınıza Kabe de gelsin. Mini bir mercimek taşıyla filleri kahreden Allah da aklınıza gelsin. Allah deyince cenazelerde rahmetine sığınılan Allah'ı da hatırlayın. Şeriatı olan, şeriatına devlet isteyen, devletine Kur'an gönderen Allah'ı da hatırlayın. Kadını da, erkeği de onun yarattığına imanınızı hatırlayın. Cennetin, cehennemin sahibi olan Allah'ı hatırlayın. Büyük düşünün. Allah'ı sadece mezarlıklarda rahmet dağıtan biri olarak düşünürseniz en fazla 40'a kadar sayarsınız. 40'tan sonraki sonsuz rakamlardan mahrum olursunuz. Asla 40'a kadar sayanlar sonsuz rakamları kullanabilenlerle aynı yerlerde olmayacak cennetlerde. Büyük düşünün. Muhammed Aleyhisselam'ı Arapların peygamberi olarak düşünmeyin. İnsanoğlunun son umudu olarak görün. Büyük düşünün. Şeriat başörtüsünü şeriatın kuralı olarak görmemiştir. Kur'an-ı Kerim'imiz, hadis-i şerifler şeriat istiyor. Yani tepeden tırnağa, kafasının dışındaki bezden İçindeki hücrelere kadar her şeyi Allah'a teslim edilmiş nesil istiyor şeriat. Müslümanlık gösterişlerle geçiştirilen din değildir. Her şeyin uğruna feda edildiği bir dindir. Böyle düşünün. Bu dünyanın olaylarını seyredip filan büyük şer güçleri bizi sömürüyor, bunları aşmamız mümkün değil demeyin. Ancak 40'a kadar sayabilmiş olursunuz o zaman. Amerika, Rusya, Çin, İsrail, Afrika, Avrupa, Asya, Avustralya, dünya, uzay, kainat ve bunların binlerce katı Allah'ın mülkünde bir hiçtir dediğiniz zaman 40'ı aşmış olursunuz. Allah'ı Allah gibi düşünmek, peygamberi Allah'ın peygamberi ve insanlığın son umudu olarak görmek, şeriatı cenazelerden önce düğünlere kural koyan bir din olarak görmek, evlendiğim gün düğün günü hatırlamadığım Allah'ın mezarımda beni hatırlaması mümkün değil diyebilen mücahit kadın ol. Evet, düğün hayatta bir defa olduğu için zaten ben de Allah'a uyuyorum diyen çok rakamlı haneleri kullanabilir mümin kadın ol. Bu Allah'ın izniyle erkeklerden önce size nasip olması gereken bir şereftir hanım kızlar. Erkeklerden önce blok olarak Müslüman olmayı, %100 Allah'a teslim olmayı siz becermelisiniz. Çünkü siz bedenlerin anasısınız, fikirlere de ana olmaya mecbursunuz. Dönüşüm 40 senede, 50 senede erkeklerde oluyorsa sizde 5 senede olur Allah'ın izniyle. Kendinizi basit görerek, İşte genç bir kız. Zaten sesi mahrem. Görüntüsü mahrem. Ya pantolon giyemez, başını açamaz. Ben ne anlarım bu işlerden dediğiniz gün kıs kıs gülen şeytanı sevindirmiş olacaksınız. Ben olmasaydım 124 bin peygamber olmayacaktı bu dünyada. Dediğin gün sen kadınsın. Kadın o günsün. Ben Cebrail'in korkuttuğu Muhammed'e yön veren Hatice'yim demek zorundasınız. Ve kıyamete kadar bu ümmetin bütün kızları bu şerefe adaydır. Arapların özelliği mi bu? Hayır. Ümmeti Muhammed'in özelliği bu. Ve bu evlendiğin zaman da böyle, bekar olduğun zaman da böyle, maazallah dul kaldığın zaman da böyledir. Çünkü orijinal olan senin kadın yüreğin olmasıdır. Orijinallik senin bekarlığında ya da evliliğinde değildir. Senin yüreğin orijinal. Senin duygusallığın, çocuğuna, bebeğine gösterdiğin annelik şefkatini 100 senedir yetim gibi kalan dinine gösterebildiğin gün anneliğini şeriata da gösterdin demek. Hanım kardeşlerim, söyleyeceklerim bu kadardı. Sözlerim bitti. Ama size sevgili halamı bir kere daha hatırlatıyorum. Çok güzel bu dua. Bunu kaç defa söyleyeceğim sorusuna 100 kere duyunca bu mini rakamdan vazgeçip 40 kere bile söyleyeceğini itiraf etti. Neden? Hiçbir zaman 3 haneli bir rakam görmemiş Zava. Yaşadığı köyde 40 kişilik köy zaten. 40 haneli bir köyde yaşıyor. Lütfen bilgi çağında, bunca hayatı tanıdığımız bir zamanda bu 40 hanesine takılıp kalmayınız. Allah'ı hakkıyla düşünün. Şeriatını hakkıyla düşünün. Ve siz kapasitenizi Allah'tan korkarak düşünün. Bir başörtüsüyle size Allah'ın lütfettiği bunca nimetin hakkını ödemiş olur musunuz? Lütfen vicdanınızı dile getirin. İslam'ın değeri bir başörtüsü kadar mıdır? Bir başörtüsü ki bunu rahibeler de takıyor. Kuaföre gidemeyenler de başörtüsü takıyorlar zaten. Sorun çünkü başörtüsüz olmak. Cenazelerde ateistler de başörtüsü takıyor. Allah için vicdanen düşünün, başörtüsü kadar mısınız ümmet için siz? Bu rakamları cennet fiyatlarına göre değerlendirmek zorundayız. Cennetin fiyatı kadar Allah'ın sizden beklediği rakamlarla konuşmak zorundayız. Umuyorum benim sevgili halacığımın burada ölümünden 40 sene geçtikten sonra neden anıldığını size anlatabilmişimdir. Umarım bugünden itibaren 3 haneli, 4 haneli, 5 haneli rakamlar kullanabilirsiniz. Umarım başörtüsü düşmanlığı yaptığımı vehmetmezsiniz. Umarım sabah namazını küçük gördüğümü iftira etmezsiniz. Umarım bir cahillik daha yapıp Hatice kim, biz kim deyip şeytanı mutlu etmezsiniz. Siz Hatice'siniz çünkü. Kim kim yaparsanız aradaki bölmeyi siz koyacaksınız. Sonra da ben çıldırasıya haykırırım. Niye senin nikahın kıyılırken Hatice'nin mutluluğu gibi mutluluk isteniyor o zaman? Madem sen kim, Hatice kim? Madem kim, kim? Ha? Niye Hatice'nin mutluluğuyla, Muhammed'in mutluluğuyla bunlara ver? Nasıl borsaya üye oldun hemen? Niye halanın cenazesini kılarken mezarlığa koyuyorum ya Rabbi, toprağa emanet ettim demiyor senin imamın da? Hatice'nin gittiği yerlere gönderiyoruz ya Rabbi, yabancı yerde kalmasın diyorlar. He? Seni Allah sadece düğün günü duada ve musalla taşındaki gün mü bekliyor? Hiç mi bu güzel bedenlerin, bu günlük hayatın Allah ile bağlantısı yok? Hiç mi Allah'ın yaşarken hakkı yok bizde? Hanım kızlar, eğer gayemiz cennetse, sonsuz bir cennetse, bu perspektiften, sonsuz cennet perspektifinden baktığım için sadece örnek olarak şunu söyleyeceğim. Herhangi bir kızımın iffetiyle ilgili boş boğazlık yapılacak olsa, iffeti ömür boyu zedelenecek bir iftiraya uğrasa, Kur'an'ımızın bir sürü falaka cezası verdiği, kırbaç cezası verdiği bir ayıp bir Müslüman kızımıza iftira edilse, bu ne kadar ağır bir şeyse, sizden bunca bilgi donanımıyla donandıktan sonra, İslam'ın güzelliğini, şeriatın gerekliliğini gördükten sonra, bu şuur seviyesine geldikten sonra, sizden birinin kendisini, ben başka canım, ben herhalde sadece namaz kılsam yeter, zina yapmasam yeter düzeyinde görmesi de o kadar ağır bir şey. Seni Allah cennetin hurilerinin rakibi olarak yaratmış, öyle görmek istiyor. Laikliğin 200 senedir evirip çevirip ezdiği büzdüğü bu topraklarda seni şeriatçı bir kız olarak meydanlara çıkarmış Allah. Sen hala kendini cehennemden kurtulup kurtulmayacağı belli olmayanlara denk görüyorsun. Siz ümmeti Muhammed'in çocuklarısınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizde gözü var kızlar. Sizi seviyor. Ümmetimin kızları derken gözleri yaşarmıştı. Herhalde onun sevgisindeki samimiyetle sizi kocaya verip ondan sonra da rahat yaşayacağız, ara sıra ziyaretine gideriz diye bekleyen ana ve babanızın sevgisini herhalde karşılaştırmazsınız. Sizin avucunuza cennet koyan Muhammed Aleyhisselam'la oku, çalış, evimizin elektrik faturasını ödersin kızım diyen ana babanızı inşallah denk tutmazsınız. Size diploma vaat eden mekanizmalarla size cenneti ve Allah'ı söz veren peygamberi umarım denk tutmazsınız kızlar. Lütfen sayılara dikkat edin. Allah deyince kaça kadar sayabiliyorsunuz? Muhammed deyince kaça kadar sayıyorsunuz? Kur'an deyince rakamlar kaç oluyor sizin gözünüzde? Bu ne demek? Allah için neler feda edebilirsiniz demek. Kur'an sizin için bedel olduğu zaman hangi bedellerle alınır demek bu. Tesettürü aşın. Bitirin şu tesettür merhalesini. O ilkokuldu sizin için. Bitti Allah'ın izniyle. Sabah namazı da kılmasanız zaten helak olurdunuz. Ama bundan sonra Havva'nın kızları olarak Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında yürüyen Hatice'nin uzantıları, bu asırdaki gölgeleri olarak kimliğinizi gösterin. Sabah namazından sonra deyin ki ya Rabbi, ben buradayım. Beni nerede kullanacaksan kullan. Şehitliğimi istiyorsan bana onu nasip et. Kur'an'a hizmetimi istiyorsan ben hazırım. Ne istiyorsan buradayım ya Rabbi. Asiyi beğenip kabul buyurduğun gibi beni de kabul et. onu Firavun'un sarayından kabul ettin. Beni namaz kılan bir babanın, annenin evinden al ya Rabbi, ben geliyorum dediğiniz gün bu ümmetin kızı oldunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayali oldunuz. Onun gözünü yaşartan umudu oldunuz demektir. Yine diplomanız olsun. Yine evlenin. Yine çocuklarınız olsun. Yine gezmeye gidin. Hiçbir zararı yok. Allah'la gidin gittiğiniz yere ama. Şeriatıyla gidin. İstediğiniz yere gidin. Hanım kardeşlerim, sadece içimdeki hasretimi ve sizi gören gözlerimi size tarif ettim. Umuyorum Allah benim söylediklerimden, benim gösterdiğimden çok daha iyisini yapmayı size kolay kılsın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.